هفته ها بیشتر وقتی که گیتا و لالی با هم می‌گذرانند در سکوت سپری می‌شود و گیتا بیهوده می‌کوشد او را تسلی دهد. لالی برایش تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده است. گیتا اندوه او را درک می‌کند ولی به همان میزان در آن شریک نیست. تقصیر او نیست که هرگز خانواده دیگر لالی را نشناخته است. قبلاً از شنیدن حرفای لالی درباره بچه‌ها و تلاششان برای بازی نه با اسباب بازی‌ها بلکه شوت کردن توپ‌های ساخته شده از برف یا خار و خاشاک، پریدن به بالا برای دست دادن به الوار چوبی توی ساختمانشان و غالباً دویدن دنبال هم خوشحال شده بود. گیتا تلاش می‌کند او را به حرف زدن درباره خانواده اصلیش وادارد، اما لالی لجوج شده است و اعلام می‌کند تا زمانی که گیتا چیزی درباره خانواده خودش نگوید او هم حرفی نخواهد زد. گیتا نمی‌داند تلسم سوگ لالی را چگونه بشکند. برای بیش از 2.5 سال هر دو بدترین شکل رفتارهای غیر انسانی را تاب آوردند، اما این اولین باری است که لالی غرق افسردگی شده است. روزی گیتا بر سرش فریاد می‌زند: پس 1000 نفر از مردم خودمون چی میشن؟ چیزایی که تو آشویتس با منگله دیدی چی؟ میدونی چند نفر وارد این اردوگاه شدن؟ وارد هر دوتا اردوگاه. میدونی؟ لالی پاسخی نمیدهد. من کارت اطلاعات اسما و سنها از بچه ها گرفته تا پدر بزرگا و مادر بزرگا رو میبینم. من اسما و شماره هاشون رو میبینم. اونقدر زیادن که حتی نمیتونم بشمرمشون. لالی نیازی ندارد گیتا تعداد آدم هایی را که در اردوگاه ها زندگی می کنند به او یادآوری کند. خودش آنها را شماره کرده است. به گیتا نگاه می کند. دختر به زمین نگاه می کند. متوجه می شود آدم هایی که برای او فقط شماره اند برای گیتا اسم هستند. شغل او باعث می شد بیشتر از لالی درباره این آدم ها بداند. او نام ها و سن آنها را می داند و لالی درک می کند که این دانسته ها تا ابد با او خواهند ماند. او می گوید: منو ببخش. حق با توی گیتا. حتی یک مرگ هم زیاده. سعی می کنم اینقدر افسرده نباشم. می خوام وقتی با منی خودت باشی. اما خیلی وقته که تو این وضعی لالی. و برای ما حتی یک روز هم زمان طولانیه. باهوش و زیبا. هرگز اونا رو فراموش نمی کنم. می دونی؟ اگه می کردی نمی تونستم دوست داشته باشم. اونا خانوادت بودن، اینو می دونم. می دونم عجیبه که من همچین چیزی بگم، اما تو با زنده موندن، نجات از این مکان و شهادت برای این که در اینجا چه گذشته به اونا احترام می ذاری. لالی خم می شود تا او را ببوسد. قلب گیتا از عشق و غم سنگینی می کند. صدای انفجار عظیمی به گوش می رسد و زمین زیر پای آنها را می لرزاند. از جایی که نشستند پشت ساختمان اداری بلند می شوند و به سمت جلوی ساختمان می دوند. انفجار دوم نظر آنها را به سوی کوره‌ای در آن نزدیکی جلب می کند. جایی که از آن دود به هوا بر می خیزد و قوغایی برپاست. کارکنان یهودی کوره ها از ساختمان بیرون دویدند و بیشترشان به سوی حصاری که اردوگاه را احاطه کرده است می دوند. از بالای کوره صدای شدید تیراندازی به گوش می رسد. لالی به بالا نگاه می کند و می بیند کارکنان یهودی کوره از آنجا دیوانوار شلیک می کنند. اس اس به تلافی با آتش مسلسل پاسخ می دهد. طی چند دقیقه تیراندازی تمام می شود. گیتا می پرسد: چی شد؟ نمیدونم. باید بریم تو ساختمون. اس اس به هر کسی که ببیند شلیک میکند و گلوله هایی بر زمین دوروبر آنها اصابت میکنند. لالی گیتا را به سرعت به دیوار ساختمانی میچسباند. صدای بلند انفجار دیگری به گوش میرسد. این کوره شماره 4. کسی منفجرش کرده. ما باید از اینجا در بریم. زندانی ها از داخل ساختمان اداری بیرون میدوند و مورد اصابت گلوله قرار میگیرند. باید تو رو به بلوکت برگردونم. فقط اونجا در امانی. صدای از بلندگو شنیده می شود. همه ی زندانی ها به بلوک هایتان برگردید. اگر الان بروید به شما شلیک نخواهد شد. برو سریع. گیتا داد می زند: می ترسم. منو با خودت ببر. امشب تو بلوک خودت ایمنتری. حتما سرشماری میکنن. عزیزم، تو نباید بیرون بلوک خودت گیر بیفتی. گیتا مردد است. حالا برو. امشب تو بلوکت بمون و فردا طبق معمول برو سر کار. نباید بهونه دستشون بده که دنبالت بگردن. تو باید فردا بیدار بشی. دختر نفس عمیقی میکشد و شروع به دویدن میکند. هنگام جدا شدن لالی میگوید فردا پیدات میکنم. دوست دارم. آن شب لالی قانون خود را زیر پا میگذارد و به مردان اغلب مجار در بلوک خود میپیوندد تا بفهمد آن بعد از ظهر چه روی داده است. به نظر میرسد چند زنی که در کارخانه مهمات کار میکنند اندکی باروت زیر ناخونهایشان فشردند و با خود به برکناو آوردند و آنها را به کارکنان یهودی کوره های آدم سوزی دادند و آنها هم با آنها و در قوطی های کنسرو نارنجک های ابتدایی درست کردند. آنها سلاح های دیگری از جمله سلاح های سبک، چاقو و تبر هم ذخیره کرده بودند. مردان بلوک لالی به او درباره شایعاتی از یک شورش عمومی میگویند که میخواستند به آن بپیوندند ولی فکر نمیکردند آن روز اتفاق بیفتد. آنها شنیدند که روزها نزدیک میشوند و شورش طوری برنامه ریزی شده بود که همزمان با رسیدن آنها باشد و به آنها در آزاد کردن اردوگاه کمک کند. لالی خود را برای اینکه زودتر با همسایگان بلوکش دوست نشده است سرزنش میکند. خبر نداشتن از چنین موضوعی نزدیک بود گیتا را به کشتن دهد. او مردان را درباره آنچه از روزها می دانند و اینکه احتمالاً کی به آنجا می رسند سؤال باران می کند. پاسخها مبهمند، اما به حدی کافی هستند که کمی خوشبینی به وجود آورند. چند ماهی از پرواز هواپیمای آمریکایی از بالای اردوگاه می گذرد. انتقالها همچنان ادامه دارد. چیزی از جدیت ماشین نازی‌ها در کشتار یهودیان و دیگر گروه‌ها کاسته نشده است. با این همه تازه واردان ارتباط نزدیکتری با جهان بیرون دارند. شاید آزادی نزدیک باشد. لالی مصمم است خبرها را به گیتا برساند و از او بخواهد در دفتر گوش به زنگ باشد تا از هر راهی که می‌تواند اطلاعات کسب کند. سرانجام بارقه‌ای از امید سوسو می‌زند.